غم خاری به دل نیز شوق دیداری در این منزلگه غربت در این منزلگه غربت شمال جز قلب تب داری نکرد اینجا کسی آدم نکرد اینجا کسی شادم ببین غم داده بر بادم سر و پا ناله و دردم سر و پا ناله و دردم کسی نشنید فریادم من خراب و تو خرابی بگو آبادی کجا بست من غریب و تو غریبی خونه شادی کجاست من خراب و تو خرابی بگو آبادی کجاست دیدی عمرمون تموم شد دیدی عمرمون تموم شد این جوابون جا حروم شد آسمون دل گرفته روز آفتابی کجاست من خراب و تو خرابی بگو آبادی کجاست من خراب و تو خرابی بگو آبادی کجاست اسم روزگار نمیره عاقبت جای تو اینجا آخ سالی که نکوست از بهارش پیداست. تو میگی خدا کریمه، رسم روزگار نینه، عاقبت جای تو اینجاست. نگو باورم نمیشه، چرا باور بکنم؟ آخه سالی که نکوست از بهارش پیداست. آخه سالی که نکوست از بهارش پیداست. من خرابم تو خرابی، بگو آبادی کجاست؟ من غریبم تو غریبی، خونه شادی کجاست؟ من خرابم.